Huzuru. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. 58'de kaldık değil mi? Yarısı. Şimdi 58. ayetin bir küçük bölümünü anlatmıştık ama zaman yetmedi ve bıraktık. Şimdi o bölümden küçük bir başlayarak devam edelim. Bugün bu ayeti kerime İslam'ın hem sosyal hayat için hem siyaset için hem hukuk için koyduğu temel kanunlar var burada. Buyuruyor ki اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ Allah size emrediyor اَنْ تُؤَدُّ الْاَمَانَاتِ Emanetleri vermenizi اِلَى اَهْلِهَا Ehline vermenizi diyor Allah-u Teala. Şimdi bu bölümü biraz anlatmıştık ama tekrar bir yenileyelim ki devamını nasıl yapacağımızı oradan alacağız. Şimdi burada emanet kavramı ne anlama geliyor diye anlatmıştık, epeyce anlatmıştık. Eminden geliyor, emandan geliyor, iman kelimesi bundan geliyor. Emanet kelimesi aynı zamanda e'mene dediğimiz kelimeden geliyor, güven anlamına gelir, güven. Emaneti veriyorsunuz, güvenilen adama veriyorsunuz. Ona güveniyorsunuz, veriyorsunuz. Onun için emanet oluyor o. İman da buradan geliyor. İman eden adam güvenilen adamdır. Müslüman adam, mümin adam güvenilen adamdır. Bu güven kelimesinden geliyor iman ve emanet demiştik. Peki o zaman kelimenin açılımını bu şekilde yaptıktan sonra ne dir bize emanet sorusunu sorduk geçen hafta ve dedik ki aklımız bize emanettir. Varlığımız bize emanettir dedik. Şu Kur'an bize emanettir. Çocuklarımız bize emanettir. Toplumun namusu, iffeti bize emanettir. Toplumun kültürü bize emanettir. Manevi kültürü bize emanettir. Dolayısıyla bu emanetleri iyi kullanmak lazım. Yani Allah bize aklı verdi emanet olarak ama bu aklı ne için kullanıyoruz? Nerede kullanıyoruz? Şeytanlık yapmak için mi kullanıyoruz? Yoksa gerçekten düşünmek için, akletmek için, bir şeyleri anlamak için mi kullanıyoruz? Bu emanet doğru yerinde kullanılıyor mu? İşte bu bir emanettir. Ha bu da bir emanettir. Bu emanetle akıl denen emaneti buluşturmak lazım. Bunları nikahlamak lazım. Yani akılla Kur'an nikahlanması lazım. O zaman bu Kur'an-ı Kerim anlaşılmış olacak ve hayata indirgenmiş olacak. Hayata yansımış olacak. O zaman bu emanete ihanet etmemiş oluruz. Sen aldın bu emaneti, astın onu köşeye. Koydun onu sandığa. Hiç baktığın yok ona, anladığın yok ona. Sen gitmişsin ilmihallerle, mem kimlerle, mem nelerle uğraşıp duruyorsun ama bu Kur'an-ı Kerim'e bakana den yok. Bu nasıl bir emanet? Allah'ın sana verdiği emanete baktığın yok. Bu anlaşıldığı zaman, hayata uyarlandığı zaman bu emanet yerine gelmiş olacak. Ve bundan biz sorumluyuz. Mahşerde bize soracak Allah. Benim kitabımı ne yaptınız? Ölülere mi okudunuz onu? Mezarlara mı okudunuz onu? Yoksa hakikaten anlayıp hayatınıza uyarladınız mı? Diğer taraftan çocuklarımız bize emanettir. Ben size ruhu tertemiz olan bir çocuk verdim sana. Onun ruhunu ne yaptın diye soracak. Bu emanetimin beynine ne yazdın? Gönlüne ne koydun? Anlaşıldı mı? Bu hem siyasilere sorulacak, bir toplumu idare edenlere sorulacak, dünyanın neresinde olsa olsun, hem anne babaya sorulacak. Anlaşıldı mı? Bana da sorulacak. Ben hem anne babayım hem hocayım. Bana diyecek ki, ha bu toplum senin önüne getirdi kendi namusunu, çocuğunu koydu senin önüne. Dedi ki, aha bu benim emanetimdi, vereyim onuza. Ben bunu işleyemiyorum, ben yetmiyor bilgim ben buna. Sen buna bir bilgi ver buna dedi bana. Üniversitede hocasın da. Ne anlattın ona diyecek bana Allah. Bu emanetin beynine ne koydun? Anlaşıldı mı şimdi? Bakın emanet nerelere gitti şimdi. Yani bu anne babaya emanet. Bakayım ki anne baba bu emaneti ben işleyemiyorum bu emaneti. Vereyim onu abi adama. Abi üniversiteye vereyim onu, ilkokula neyse oralarda veriyor, getiriyor. Geliyor en sonunda benim önüme. Diyor ki abi buna işte öğret. İşte o emanete ihanet ediyorum ben. Eğer ona doğru bilgi vermiyorsam o emanete ihanet ediyorum demektir. Bunun hesabını mahşerde vereceksin. Vereceksin. Ne anlattın buna? Anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı mı şimdi? Emanet nerelere gitti şimdi? Bana başka bir emanetten soracak mı? Ha bu senin asistan aldığın adamlara bu emaneti verdin makamı. Abla kimdi? Niye öyle lüzumsuz adamları asistan aldın, bir şey yapamayacak adamları? Diyecek bana. Allah soracak onu. Siyasilere makamları dağıtıyor. Yöneten adamlar, dünyayı yöneten adamlar, Türkiye'yi yöneten adamlar, her toplumu. Bunlar makamları veriyor. O makamlar birer emanettir. Ehline verdi mi vermedi mi? İlla ehliye diyor. Ehline vereceksin. Ehline deme. O işi bilen, bilgi demek, bilgi sahibi demek. Tecrübe sahibi demek o alanda. O alanda. Ha ihanet etmeyecek adamdır o. Yani o makamı verdiğin adam ihanet etmemeli o makama. Anlaşıldı mı? Biz de emaneti veriyoruz ehline. Seçiyoruz. Rey veriyoruz. O emaneti birine veriyor. Sorumlusun. Evet. Öyle kolay değil bu iş. Demek ki emanet çok geniş bir anlamı olan, akıldan başlayan, Kur'an'dan giden, çocuğa giden, oradan eğitime, oradan siyasete ve oradan bir hukuki davada karar da bir emanettir. Onun için peşi sıra o geliyor şimdi. Onu söyleyecek. Bunu bize bırakmadı burada. Burada kendisi Allah-u Teala, şimdi kendisi onu söyleyecek. Demek ki geçen haftadan kalan o emaneti ehline verin konusu efendim çok ciddi bir konudur. Mesela şu makama çıkan Diyanet İşleri Başkanlığı o imamlığı, o vaizliği, o müftülüğü kime verdi? Bu kürsüye kimi çıkardı? Bunlar sorulacak. Evet. Bunlar herkes sorulacak. Ben bunun ehli miyim değil miyim? Buraya niye çıktın diyecek bana. Sen niye konuştun orada? Benim dinimi perişan ettin orada. Bana soracak. Ehli değildin de niye konuşuyordun orada din adına? Bu sorulacak. Bu da emanet. Bu kürsü de emanet. Şimdi bu ayet dünyayı düzeltmiyor mu? Deyim bana. Bu kısmı. Yani bütün işler, bütün makamlar ehline verilirse. Bakın bu bir devrimdir aynı zamanda. Bu Kur'an-ı Kerim'in bu ayeti. Hani anlattım onu size galiba. Yani Peygamberimiz döneminde Kabe'ye kim hizmet ederdi? Kureyşliler. Kureyşli doğmak yeterlidir. Orada bir kamu görevi almaya. Kureyş'in dışında kimse kamu görevi yapamaz Mekke'de. Mescid-i Haram'da hepsinde. Kabe'nin anahtarları onlaradır. Kimse alamaz. Bu ne oldu? Statü. Sosyal statü gereği makamlar dağıtılırdı. Kur'an bunu aldı, bilgiye verdi bana. Tecrübeye verdi. Anlıyor musunuz? Yani bugün modern eğitim ne zaman başlamıştır biliyor musunuz? Bakın, söylüyorum size. İşte burada başlamıştır. Ve ne zaman ki asalet unvanının yerine diploma geçti, bilgi geçti, modern siyaset ve modern eğitim başlamıştır. Evvelden asalet unvanı, yani şimdi bizim, dedim size, Araklı'ya, Araklılı varsa içinizden kusura bakmasın. Benim dönemimde, yani 30 sene, 40 sene evvel ben Araklı'ya gittim. Araklı'da Çebioğullarından olmayan Araklı'da ne bankada müdür olabilir, memur olabilir, ne bilmem nerede, hiçbir yerde olamaz. Topalları, körleri memurdur orada. Aynen böyle. Aynen böyle. Bu Fıraun siyasetidir. Fıraun dedi ki, siz kölesiniz İsrailoğullarına, sizi ezeceğim dedi. Benim adamlarım olacak. Her yere benim adamlar, benim kabilem olacak diyor, benim kabilem. Anladın mı şimdi? İşte İslam bunu getirdi. Ehli olana vereceksin. Allah diyor ki ben öyle yapıyorum. Ben ehli olanı seçiyorum peygamber. Ben peygamber seçiyorum ama ehli olanı seçiyorum. Siz de öyle yapacaksınız. Kaliteli, üstün zekalı insanları din adamı yapacaksınız. Ben öyle tayin ediyorum din adamı. Benim peygamberlerimi toplumun en zeki dahilerinden seçiyorum. Siz de din adamı yetiştirmek istiyorsanız üstün zekalıları yapacaksın. Adamı Kur'an'ın bir ayetinden bir kelime anlamaz. Bu adam oluyor din adamı. Böyle bir şey olamaz diyor. Olmaz. Bu sünnetullah aykırı. Adam diyor ki şu olamazsam bu olamazsam hiç olmazsa imam olur. Anladın mı şimdi? Böyle bir din yürümez. Çünkü bu ilahi vahyi anlayacak adam. Bu üstün zekalı olması lazım. Bakın söylüyorum. Bu din, şu Kur'an-ı Kerim bir doktorluk kadar, bir mühendislik kadar yok. Üstün zekalı insanları hep o tarafa kayıyor. Ama bu alanda kimler geliyor, bu alanı kimler yükleniyor, kimler bunun altına giriyor? Anlıyor musunuz? İşte bu emanet yürümez. Bu din bize emanettir. Bu dini bu böyle bir anlayış yürütemez. Yürütemez. Yok öyle bir şey ya. Efendim. Şimdi devam ediyor. İkinci bölüme geçiyor. وَاِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ İnsanlar arasında hükmettiğiniz zaman adil olun. Adaletli hükmedin. Bak şimdi. Beynen nas dedi. Burada çok önemli bir konu. Beynel müminine demedi. Beynel müslimine demedi. Müslümanlar arasında, müminler arasında hüküm verirken adil olun demedi. Beynen nas dedi. İnsanlar arasında. Yani Müslüman dünyanın hukukunu idare edecek. Hukukunu. Şimdi biz gidiyoruz ahimlere, Avrupalıların kapılarına. Niye hukuk üretemiyoruz? Adil değiliz. Vatandaş diyor ki bana adil davranmadın. Ben Avrupa'ya hukukuna gideceğim. Oradan alacağım diyor. Buyurun cenaze namazına. Oysa ki Müslüman dünyanın problemlerini çözmek için yetiştirilmiş bir ümmetsiniz ya Allah. Ayete bak, ayete. Dünyanın sorunlarını çözmek için sizi yetiştirdim. Uhrice linnâsi. İnsanlar için küntüm hayra ümmetin uhrice linnâs. Sizi çıkardım, yetiştirdim bütün insanlık için. İnsanlığın problemlerini çözmek için. Buyurun. Buyurun. Bak beynen nas diyor. İnsanlar arasında hükmederseniz bu ne demektir? Bu şu demektir. Bir Müslüman hükmedeceği zaman karşısındaki insanın mümin olması, münafık olması, Yahudi olması, ne olması önemli değildir. Şu milletten olması önemli değildir. Siz mahkemedeki karanızda, yargılamada karşındaki insanın hiçbir özelliğini katmadan kararını veriyorsan sen gerçek Müslümansın. Anlıyor musunuz? Bak şimdi gideceği o gayetlere. Burada dönecek her şey. Şimdi adil kelimesini hükmettin diyor, yargılayın diyor. Kararınızı verirseniz diyor, adil olacaksınız. O kişinin ırkından, o kişinin inancından, o kişinin meşrebinden, grubundan, şunundan, bunundan, senin partinden veya karşı partiden, muhalefetten, şundan, bundan, kim olursa olsun, sen adil davranacaksın. Nasıl yapacağız ha bu işi ya Rabbi? Bu nasıl olacak ha bu iş? Cevap bir. Bunları söyledim size daha önce. Maide 8. Bir topluma olan kininiz, baba, kininiz sakın sizi o topluma karşı adaletsiz davranmaya sevk etmesin. Baba, topluma karşı kinim var. Ama hukuki davada kin giremez diyor Allah. Kinini hukuka sokamazsın. O zaman benim adalet bayrağımı ayakta tutmamış oluyorsunuz. Ya eyyühellezine amenü künü kavvamine lillahi şühedâ bil gıst. Adaletin bayrağını ayakta tutanlar olun diyor Allah-u Teala. Nasıl ya Rabbi? Kinini hükme, yargıya karıştırmayacaksın. Of. İ'dilu, adil olun. Huve akrabu lit takva. İşte takvaya en yakın olan budur. Takvanın kendisi budur. Takva hukukta belli olur. Takvayı nerede arayacaksın? Aha bir tanesi budur işte. Hukukta. Yani sen bir adama karşı olan kinin veya bir gruba ve millete veya neyse bir topluma, kavim kelimesini kullanayım, toplum demek. Kinin var ama o kini hükmüne karıştırmıyorsun. Sen takva sahibi adam. Sen muttakisin. Oho. Ya Rabbi bizim adamımız oldu mu 80 çare arar ruka. Ona ceza vermemek için. Oho sen ne diyorsun ya Rabbi? Hele o kin kustuğumuz düşman taraftansa oho o ne? Onu süründürmek için elimizden gelenleri arıyoruz. Ya Rabbi sen ne koydun o 8. ayette Maide'de? Ha bunun azileri 135. bu Nisa 135'te. Diyor ki Allah-u Teala kendin bile olsa velev ala enfusukum evil valideyni, annem babam bile olsa vel akrabin, akrabaların bile olsa in yakın ganiyyen ev fakire, fakir de olsa zengin de olsa doğruyu söyleyeceksin, benim adaletimin bayrağını ayakta tutacaksın. Buyurun. İşte Müslümanlık bu. Ya ellezine amenü diye hitap ediyor, muhatap alıyor. Ayetin başı bu. Demek ki İnsanlar arasında hüküm verirken annem babam bile olsa, akraban bile olsa adil olacaksın diyor. Dah. Nerede bu Müslümanlık? Bana göstersene bunu. Onun için ayaklar altına sürünüyor bu İslam alemi. Kan revan içerisinde görmüyor musunuz? Bırak başkasını. Adam kendi insanını öldürüyor ya. Bunlar faredir diyor. Fareyi öldürürüm diyor. Bunlar zehirleyeceğim diyor. Anladın mı şimdi? Ha. Anladın mı? İslam aleminin tomografisini okuyorum size şimdi. MR'ini çektim. Okuyorum şimdi. Ben bu Kur'an'a göre okurum. Ben bunun tahsilini almışım. Ben bunun çok iyi tahsilini almışım evvelallah. MR'ı okuyorum ben. Radyoloji var ya bu. Radyolojisi. Bu bütün hastalıkların, uğurların nerede olduğunu söylüyor. Söylüyor. Ben de radyoloji doktoru olduğum için oradan okuyorum. Ur nerededir? Ur İslam aleminde hukuk uğramamış. Hukuk yok. Adalet yok. Bak Söyle. Değil. Sen dünyaya adaleti getireceksin diyor ya Allah. Bak bak beynen nasıl? İnsanlar arasında insanlar sana gelecekler hukuk almaya. Sen gidiyorsun Avrupa'ya. Ha bu işe bak sen şimdi. La ahime gideyim. La çocuklarımızı almadılar üniversiteye. Çocuklar gittiler ahime. Ahim de dedi ki hayır başörtülü giremezsin üniversiteye dedi. Çocuklar kapıda ağlayıp geri döndüler. Ama onların yaşları sel oldu, tsunami oldu, götürüyor hepsini. Hepsini götürüyor. Bunları yaşadım ben. Ben üniversitede hocayım. Yaşadım. Benim çocuğuma dediler ki sen 45 puan geriden başlayacaksın. Üçüncü oğlum öyle dediler ha üniversite sınavı. 28 Şubat'ın işte benim oğluma vurdu, üçüncüye vurdu. Bir veli olarak da bunu yaşadım. Hem hocayım hem veli olarak yaşadım. Sen dediler 45 puan geriden başlayacaksın. E nedir bu? Parya mıdır bu? Yani bu Firavun'un emrindeki bu İsrailoğullarından mıdır bu? İşte bak. Hukuk nasıl çiğneniyor? Tahsil hakkı elden alınamaz ki kimsenin. Kapıdan geri çeviremezsin ki bunu üniversitenin. Böyle bir millet olamaz, böyle bir toplum olamaz. Başındaki eşarptan dolayı insanın tahsiline nasıl engel olur? İşte bu. İslam alemini işte biz hırpalayan, bizi geri bırakan. Aa bak gidiyoruz orada hukuk arıyoruz, ahimlere gidiyoruz. Efendim onlar da diyorlar ki yani, takamaz. Olmaz öyle şey. Demek ki şu çıkıyor meydana arkadaşlar. Müslüman kendi hukukunu kendisi yapacak. Şimdi dedi ki adalet olunca bu kin sokmayacaksınız içeriye kin. Ve yakınlık meselesi de söz konusu olmayacak. 135 Nisa. Efendim Maide 8. Başka ne bizi adaletten alıkoyabilir ya Rabbi? Onu da öğret bize. Başkasını söyleyeyim sana. Bak diyor, git ileri peygamberine söylemişim. Bak peygamberine emin vermişim. Nasıl adil olur, olacağını anlatmışım ona. Oraya bir bak. Nerededir o ya Rabbi? Hala buralarda olması lazım. Bak. Ve en yahküm beynehum. Şimdi yukarıda anlatıyor, münafıkları filan anlatıyor. Kafir olan münafıkları anlatıyor ayette. Burada da gelmişini peygamberimize bir şey söylüyor. Ve en yahküm beynehum. O münafıkların arasında hüküm verirsen şayet. Bima enzelallah. Allah'ın indirdiğiyle hüküm ver. Şimdi bunu dediğin zaman diyor sana ki şeriatçı dur. Olacak işte. Yani bunu anlatsak buna 500 sayfa yazılır ha. 500 sayfa yazılır. Benim indirdiğim ile şimdi onu konuşacağım size. Hükmet. Ha. Demek ki adil olmanın yolu Allah'ın indirdiğiyle hüküm verirsen adil olur. Ve وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاهُ onların hevalarına uyma. Sakın ha. Ha. İşin içine heva girmeyecek. Ne başkasının hevası ne senin heva. Ne demek heva? Nefsin arzuları. İğrelti arzuları demektir. Nefsin iğrelti arzuları. Bunlar devreye girmeyecek. Bak. Adaletin kurdu, çürüteni hevadır. İnsanın hevasıdır. Ya Muhammed onların hevasına uyma. Uyma ihtimali var mı? Var. Var da bunu veriyorum sana bu emri. Olmayan bir şey buraya yazılır mı? Ben zaten senden evvel de söylemişim Davut peygambere. Saat suresinin 26. ayetinde ya Davudu inna ce'alnake halifeten fil ardı fahkum beynen nasi bil adl ve la tettebi'il heva fe yudilleke an sebilillah innellezine yalilluna an sebilillah ilahum azabun şedidun bima nesu yevmel hesab. Aman. Ey Davud seni halife tayin ettim. İktidarı sana verdim. Seni devlet başkanı yaptım. Sakın ha, hüküm verirken hevana uyma. O hevaya uyarsan benim yolumdan seni alıp götürür. Benim yolumdan alıp götüren adam da yoldan çıkmıştır. Ama bunun sebebi nedir biliyor musun? Sen ahiretteki hesabı unuttun da ondan dolayı. Ahiretteki hesabı unutma, unutma. Unuttun böyle yaparsın işte. Peygamber'e bile bunu söylüyor. Bizim peygamberimiz de burada söylüyor. Değişen bir şey yok. Ne başkasının hevası hukuka girecek, ne senin kendi hevan hukuka girecek. Onun için bima enzelallahu demiş. Burayı biraz irdeleyelim. Kaldık ha buraya. Geçtik mi? Şimdi iyi dinleyin beni. Bize bu zamana kadar şeriat, şeriat, şeriat dediler, korkuttular bizi, ne dediler, şunu dediler, bunu dediler. Aklı, aklı. O da vahiy, bu da vahiy. Anlaşıldı mı şimdi? Takıldık buraya şimdi, burayı mı anlatacağız biz ya? Bir tane daha var, ha burada bakalım. Bak şimdi, bak. Bak şimdi ha bu münafıklar, ha bu kafirler için ne diye ya buraya şimdi bak. Semmâûne lil kezibi. Onlar yalanı dinlerler. Onlar yalana kulak verir. O şeyler var ya, münafık Yahudiler. Ekkâlûne lissuh. Onlar hep haram yerler. Haram. Onlar haram yemeği bilirler. Yalana kulak verirler. Fe'in câûke. Sana gelirlerse ya Muhammed. Fehküm beynehum. Onların arasına hüküm ver. Yani sana geldi dediler ki biz nasıl ahime gidiyoruz. O zamanda da peygamberimize geliyor hukukçu. En büyük hukukçu o. Ahim peygamberimiz. Yani diyorlar ona ki bu Yahudi münafıklar bize hüküm ver ya. Biz aramızda kavga ediyoruz. Kavraya bizi, ayır bizi. O zaman onların arasına o isteklerinin yerine hüküm verebilirsin. Ev ağrılanım. Yahut onlardan yüz çevir. Yani ne diyoruz? Reddi hakim var. Burada reddi dava var. Baba. O davayı reddedebilirsin. Geldiler sana ama reddedebilirsin onları. Bak reddi dava görüyor musun? Bak ne zaman koymuş bunu Kur'an? 1400 sene evvel reddi hakim reddi davayı buraya koymuş. 1400 sene evvel arkadaşlar. Ve intûrul anhum. Eğer onlardan yüz çevirir davayı reddedersen fein yalurru keşeya. Onlar sana hiçbir şey zarar veremez. Ama ve in hakemte eğer onlara hüküm verirsen onların davalarına bakarsan فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْعَدِ بِالْقِسْتِ Adaletle hüküm ver. Bu münafıkmış, bu Yahudiymiş, bu neymiş sakın ol değil. Adil ol! اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُقْسِتِينَ Bak. Allah adil olanları sever. Allah'ın sevgisine giden yol hukuktan geçer efendim. Adaletten geçer efendim. Adaleti çiğneyen Allah sevme. Bu en büyük ödül. Allah'ın sevgisi. Buyurun yakın. Allah'ın sevgisine giden yol adaletten geçer. Üf. Şimdi bu daha var da şimdi biz yerimize dönelim şimdi. Ha bu ayetten gittik oralara. Şimdi bu ayet çağırıyor arkadaşları var ya onun. Onları çağırıyor. Bana da diyor bizi de bulun götürün oraya. Şimdi Müslümanlara diyor ki bir numaralı emaneti ehline veririz. İki numara insanlar arasında hükmederken adil olursunuz. O zaman zaten emaneti vermemiş olursun. Hak bir emanettir, hak. O mahkemeye gelen adam hangisi haklıysa o hakkını ona teslim ediyorsun. İşte emaneti ona veriyorsun. Hak bir emanettir hakimin elinde. Bana dinde fetvayı soruyorsun. O fetvada sorduğun o şey de bana emanet. Şimdi ben sana cevap vereceğim. Neyle veriyorum sana? İlmihalle. Fikirle. La Kur'an nedir? Yok Allah bilmez ki bunun cevabını. Ulan bilmiyorsan bu Kur'an-ı Kerim'i niye fetva veriyorsun? Ha bu ezan bitene kadar. Ezan mı bu? Yok değil mi? İnne Allah'a Allah, elbette ki Allah. Ni'imma, ne güzel. Ya'izukum bih. Onunla Allah size ne güzel öğüt veriyor. Ha bu söylediklerim benim öğüdümdür. Hem emir ediyorum, hem emrediyorum, hem size öğüt veriyorum. Ne güzel öğüt veriyorum size. Yok canım, Allah bize iyi güzel öğüt vermiyor. Adil ol diyor. Bize yakışmıyor bu iş. Böyle olur mu ya? Biz emanet edeceğiz ya. Veya bu tuysuz yetimlerin hakkını yiyeceğiz kardeşim. Ne emanet ya? Dur ya biz. Dur bakalım ya. Alavere dalavere yapacağız. Şunları kaçıracağız. Bunları kaçıracağız. Köşeyi döneceğiz. Tuysuz yetimin malını yiyeceğiz. Olur mu bu vaaz? Ne güzel vaaz diyor burada. Bize hiç hoşumuza gitmiyor. Nefsimizin hoşuna gitmiyor bu. Ha bu vaaz. Ama sen öyle diyorsun. İyi ne güzel vaaz ediyorum size. İnna Allah kana semi'an basira. Allah her şeyi işitendir, her şeyi görendir. Bakın beni kandıramazsınız. Ben sizi görüyorum. Her şeyi de işitiyorum. Ne konuştuğunu, ne fetva verdiğini, benim emanetime ihanet ettiğimi, etmediğini, bunlar hepsini görüyorum. Hepsini görüyorum ve işitiyorum. Bayraktar, senin ağzından ne çıkarsa ben biliyorum onu. Biliyorum, ona göre dikkat et. Niye Kur'an'dan ayrılmadığımı anlıyor musunuz? Nefsimle karşı karşıya kalsam sizi nefsime taptırırım. Nefsim fetva verir. Ben de size veririm onu. Dersin, habu, hoşumuza gidiyor ha. Habu hoca iyi fetva veriyor bize ha. Tam adamını bulduk. Öyle demiş adam. Tam buldum adam. Ben din adamımı buldum. Efendim. Şimdi devam ediyor Allah. Bir emir daha veriyor şimdi. Yukarıdakilere söyledi. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Eti'ullâhe, Allah'a itaat edin. Ve eti'urrasûle, ayetin manasını vereyim de sonra açıklarım. Ve eti'urrasûle, peygamberine itaat edin. Ve ulil emri minkum, sizden olan emir sahiplerine itaat edin. Fe'in tenazatum, eğer münakaşa ederseniz, fi şeyin bir konuda, ferudduhu ilallahi, onu Allah'a sorun, onu Allah'a götürün. Ve Resulü, peygamberine götürün. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsanız. Zalike hayrun, işte bu daha iyidir. Ve ehsenu te'vila, sonuç bakımından da en güzeli budur. Şimdi bu ayet açıklar. Burada üç şeye itaat edilmesini söylüyor. Birisi Allah'a itaat edin. İkincisi peygamberine itaat edin. Üçüncüsü ülül emri minkum, sizden olan emir sahiplerine dediği burada devlettir. Devlete saygı duyacaksın. Ülül emri bu demektir. Yani kişiye değil, devlete saygı duyacağız. Çünkü o devlet varsa biz ibadetimizi yapabiliyoruz. Burası cumhuriyet kurulmasaydı, efendim Batılıların çizmesi altında sen camiye bile gidemezdin. Sen öyle ne Bayraktar Hoca burada vaaz ettirdi? Kim sana burada vaaz ettirdi? Sen öyle ilahiyat fakültesine hoca olacaktın. Kim seni hoca yapacak burada? Profesör, ilahiyat. Yok öyle şey. Ha devlet olduğu için, bağımsızlığı olduğumuz için dinimizi yaşayabiliyoruz. Namusumuzu koruyabiliyoruz. E görüyorsunuz Suriye'de neler oluyor. Neler oluyor görüyorsunuz da ifade ediyorlar çocukları, kadınları, kızları. Hani orada sadece ölüm olayı değil. Orada başka şeyler dönüyor. Yunanlılar geldi buraya, ne etti? Kadınlarımızı karnını deşip çocukları dışarı çıkarmadı mı? İfade etmediler mi? Ha! Demek ki devletin varlığı varsa orada din yaşarsın. Anlıyor musun? Onun için Allah'a itaat edeceksin, peygamberine itaat edeceksin, devlete, kişiye değil. Ha devlete öyle adamlar efendim devleti ele geçirir ki korkunç olur. Yani nokta nokta şimdi bunları doldurun şurada. Doçensiniz ya. Böyle doldurun şimdi ben demiyorum. Yani birileri devleti ele geçirir de onu çok fena eder bu işi. O zaman hakikati haykıracaksın diyor. O zaman sokağa çıkabilirsin diyor Allah. Başka hiçbir şey için sokağa çıkmanı istemiyorum. Mazlumlar feryat edecek. Mazlumlar. La yuhibbullahul cehra bisu'i minel kavli illa men zulim. Zulme uğrayan müstesna diyor. Bunun dışında hiç kötülüğün yayılmasını istemiyorum. Ama mazlum olan adam, zulme uğrayan adam feryadını yapacak. Böyle bir demokrasi var diyor. Ben bile kanallarımı açık tutuyorum kullarımla. Demokrasiyi uyguluyorum ben. Demokrasi ne demek? Halkın yöneticilere ulaşması demektir. Kanalların açık olması demektir. Allah Kur'an'da diyor ki, bak ben bu dünyayı, bu insanları idare ederken kullarımın isteklerine benim kapım açık. İstediği zaman istiğfarını yapar, tövbesini yapar, duasını yapar. Benim yanıma istediği kanaldan gelebilir. Ben kuluma dinlerim. Onun için siyasiler halka kanalları açacak. Halk derdini yöneticilere anlatabiliyorsa bu kanallar açıksa demokrasi var. Yoksa yok. Bak Allah bunu 1400 sene anlatıyor. Daha evveli de var. Ta Adem'den başlıyor. Ha, şimdi burada buyuruyor ki Allah-u Teala. İtaat etmesek ne olur? Böyle bir soru soralım. Soracağız. Ya Rabbi sen dedin ki bu ayette bana, peygamberime, devlete itaat edeceksiniz. Sizden olanlara. Etmedim. Ne olacak? O zaman cevabını şeyde veriyor. Enfal suresi. Burada yok. Enfal suresine diyor ki aynen böyle. Ve ati'u Allah ve Resulahu ve la tenaza'u fetefşelu ve tedhebe rihukum vesbiru. İnne Allahe ma'as sabirin. Cevabı burada. Allah'a ve peygamberine itaat edin diyor. İkili. Ve la tenaza'u, münazaa etmeyin, münakaş etmeyin derinlemesine. De edersek ne olur yani münakaşa ya Rabbi. Fetefşelu, dağılırsınız. Ve tedhebe rihukum, sizin rüzgarınız gider. Sizin sosyal güç demektir buradaki rüzgar. Rih, rüzgar demektir. Aslında sosyal güçtür. Sosyal gücünüz gider. Ba. Müslüman Allah'a peygamberine itaat edecek, münakaşa etmeyecek, kavga etmeyecek. Kavga ederseniz dağılırsınız. Efendim tefrikaya uğrarsınız ve sizin sosyal gücünüz gider. Resmuru sabredin. İnnallâhe ma'as-sâbirîn. Ben sabredenlerle beraberim diyor Allah. Ha demek ki sosyal rüzgar vardır. Rüzgar diyor buna Allah. Çok ilginç. Rafça kullanıyor bunu. Rafça. Şimdi bak Arapçadır ama rüzgardır ama burada sosyal güç anlamına kullanıyor. Allah bunu o manada kullanıyor. Arapçada böyle bir şey yok. Ama burada öyle bir manada kullanıyor onu ki sosyal güç diyor ona. Yani bir rüzgarı vardır. Osmanlı'nın devletin bir rüzgarı vardı. Esiyordu. Dünyada esiyordu, Avrupa'da esiyordu. İndirin aşağı, çıkarın oraya diyordu. Orada bir dans çıktı Fransa'da. Sadrazamına diyor onu şöyle kaldırsın onu memleketime gelir. Bu güç esiyor. 100 kilometre, 200 kilometre hızla esiyor. Rüzgar. O rüzgar bitti. Sosyal güç, rüzgar. Şimdi Amerika'nın rüzgarı var. Bir zamanlar bakarsın bir siyasetçinin rüzgarı esiyor. Bir de bakarsın seçilemedi. Tık, Aha, rüzgar gitti. Ha böyle rüzgarınız gider diyor Allah. O toplumun bir rüzgarı vardır. Gidersin diyor. Gider. Münakaşa yok. Tartışma yok. Toplumun rüzgarını götürürsünüz. Ama dehşet bir anlam. Rabça mana verdi oraya. Kur'an aynı zamanda Rabça da sadece Arapça değil ya. Anlaşıldı mı? Demiştim size. He. İtaat etmezseniz böyle olur. Peki itaat edersek ne veriyorsun bize ya Rabbi? Onu da soracağım. Onu da sormak mecbur. Az ileri gidersen onu bulursun diyor. Bak gidelim oraya. Aba burada burada. Ha böyle burada olur. Aha. Bak arada bir yaprak. Ve men yut'illâhe ve rasûle. Kim peygambere ve pardon Allah'a ve peygamberine itaat ederse fe ulaike işte onlar meallezine beraber olacak o kimselerle en amallahu aleyhim Allah'ın nimetlendirdiği kimselerle beraber olacak minen nebiyyine peygamberlerden ve sıddıkine sıddıklardan ve şühedai şehitlerle şahitlerle ve salihin iyi insanlarla ve hasune ulaike rafika onlar ne güzel arkadaştır yani bana ve peygamberime itaat edene cennete koyacağım onu peygamberlerle beraber sıddıklarla beraber arkadaş olacak orada şüheda ile salih insanlarla aman aman aman aman ha, Allah'a itaatin de ödülü bu diyor ha, yapmasan o cezası o rüzgar gidiyor bitti toplum bitti ha İtaat edersen de ödülü burada. Biraz sonra geleceğiz buna. Yani tahmin ediyorum iki cuma, üç cuma sonra orada olacağız. Yani bak şimdi itaatın. Ha. Ya Rabbi kimlere itaat etmeyeceğiz? Diye sorsak. Bunu da sorabilir. O zaman buna cevabı şeyde veriyor. Nerede veriyor? Kalem sırası. Aman Allah. 14 tane madde sayıyor burada. Fela tud'il mükezzibi. Yalancılara itaat etme ya Muhammed. Boyun eğme. Yani onu peygambere söylüyor. Aslında bize söylüyor. Peygamber vefat etti. Bu ayet devam edecek ta kıyamete kadar. Hem de nasıl biliyor musun? Ey neler sayıyor ya biliyor musun? Aha gene gittik oraya. Mübarek ayetleri bırakmayı yakamı ki. Diyorlar ki biz buradayız. Sen nerelere gidiyorsun sen? Geçiyordum az kalsın ayet. Orayı geçiyordum. Aha bak ha burada. Aman Allah. Ya Muhammed. Fela tud'il mükezzibin. Yalanlayanlara uyma. Boyun eğme. Onlara tabi olma. Veddu lev tudhinu feyudhinun. Onlar canı gönülden isterler ki efendim Muhammed bize Hazreti Muhammed onlar Muhammed diyor tabi bize yağ çeksin biz de ona yağ çekelim isterler ki onlar yağcılık yapasın onlara onlar da sana yağcılık yapsınlar böyle bu adamlara uyma sakın ha ve la tudu külle hellafin mehin durmadan yalan yere yemin edenlere de uyma sakın ha Hemmazin meşşâin binemim. Efendim meşşailik yapan, efendim laf alıp taşıyan, efendim insanları küçümseyen lere de uyma. Nemmamlık yapanlara da uyma. Menna'il lil hayri mu'tedin etim. İyiye, güzele, doğruya engel olan, mu'tedin aşırı giden, esim günahkara da uyma ya Muhammed. Utullin ba'de zalike zenin. Ha bu soysuzlara da uyma. Burada ilk defa geçiyor. Affedersiniz piç kavramı. Kur'an'da tek. Zina çocuğu. Utu. Bak. Bu soysuzlara uyma. Buradaki biyolojik olarak gayrimeşru demiyor ona. Fikir bakımından fikir. Kafasındaki fikirlerin gayri meşru ilişkisinden piç fikirli insanlar var diyor. Bunlara da uymayacaksın Yağmur. Bak. Soysuzlara da uyma. Enkâne zemâlin ve beni. Bunların malları var, çocukları var. Bunlar hava atarlar. Bunlar çok zengindirler bunlar. Sen ne? Bir hurman bile yok yiyeceğin. İzâ tutlâ aleyhim âyâtunâ gâle esâtirul evvelîn. Bunlara benim ayetlerim okunduğu zaman da evvelkilerin hikayesidir, masalıdır derler bunlara. Bu adamlara sakın uymayacaksın. Bunlara itaat etmeyeceksin. Boyun eğmeyeceksin. Üf. Bu Kur'an ahlakının temeli bunlar yani. Efendim? Biz gidelim yerimize. Gidelim oraya, oradan dönelim yerimize. Ha şimdi Kur'an'da kime itaat edileceğini, kime itaat edilmeyeceğini, itaat etmemenin neler getireceğini filan anlatıyor. Ha, bu Kur'an böyle. Sistemi böyle koymuş. Efendim, bu evrensel bir kitap. Asırları aşan bir kitap. Biz bu ufak beynimizle işte bir kum tanesi kadar anlatıyoruz, alıyoruz oradan. Fe'in tenazatun fi şeyin. Oo, bu geldi bize şimdi. Şimdi hep bana vuracak. Eğer münakaşa ederseniz, ola ki münakaşa eder, bu Müslüman da olsa eder ya, da, efendim, münakaşaya dalarsınız. Bir konuda, o konuyu derhal bana getirirsiniz. فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Bana ve peygamberime getireceksin onu. Ben Allah ne dedi, peygamber nasıl uyguladı? Buna getireceksin o fetvayı. Başka bir yerde hakemlik aramayacaksın diyor. Oo. Biz şimdi nerede arıyoruz? Hakem. Ahmet böyle dedi, Mehmet böyle dedi. Falan alim böyle dedi, falan alim böyle dedi. Falan nokta diyemeyiz. Oh. Bak şimdi sansüre vuruyor kafayı. Kafa sansürde şimdi şu anda. Aman yarabbim. Böyle özgürlük olur mu ya? Böyle akademisyenlik olur mu ya? Söyleyemiyorsun. Ama anladınız. Yani bir dini konuda münakaşa ederken veya hukuki bir konuda münakaşa ederken bana müracaat edeceksin, peygamberimin sünnetine müracaat edeceksin diyor Allah-u Teala. Bunu ben vermiyorum bu emri. Allah veriyor. Ha öyleyse bana geldiniz bir soru sordunuz diyelim. Ben bunu derhal Kur'an'a gitmem lazım. Başka çare yok. Bu hakem budur. Hakem Allah'tır. Bizim münakaşalarımızı, dinde münakaşalarımızı hakemi Allah'tır. Eğer bunlar olsaydı geçmişte mezhepler çıkmazdı. Eğer insanlar Kur'an-ı Kerim'e teslim olsaydı, Kur'an-ı Kerim'in verdiği hükme teslim olsalardı bu mezhepler çıkmazdı. Bu münakaşalar olmazdı. Görüyorsunuz televizyonlarda konuşuyoruz. Neler olduğunu görüyorsunuz değil mi? Ha? Niye bir araya gelmiyorsun diyor bana vatandaş. Hocam da gelin bir araya da anlaşın da yani bir şey kalır. Gelemeyiz. Gelemeyiz çünkü herkesin Kur'an bilgisi eşit değil. Aferin. Adama diyorum ki aha ayet budur. Bırak o ayeti diyor bana. Hem de profesör. Evet. Bak, söylüyorum. Bak buradan Allah yazıyor bunları. Bırak o ayeti dedi ya. Ayet istemiyor. Hem de dedi arkadaş. Ben demeyeyim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala. Şimdi feruddu. O ilallahi ve resul var ya. Allah'a, peygamberine götürmek. Şimdi Nisa 64'te diyor ki Allah-u Teala. وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا ف۪يهِ وَهُدًا وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ Bu kitabı sana ya Muhammed sadece ve sadece ihtilafa düşen adamların ihtilafını çözmek için gönderdi. Buyurun yiyin bu yemekte. Bütün ihtilafların çözümü Kur'an'dadır efendim. Bilmiyoruz ki onu. Çözelim. Bileceksin ki onu çözeceksin. Bu kitap diyor ona bir adını vermiş Allah. Tibyan. Tibyan, tibyan. Hafız olanlar vardı. Ramazan geldi mi? Yetişti mi? Efendim, tibyan, tibyan. Tibyan nerede geçer biliyor musun? Nahl Suresi. Ha okuduğum ayetten hemen iki sayfa sonra. Tibyan geçer. Her şeyi açıklayan demektir. Mubindir, açıklayıcıdır. Kitab-ın mubin. Yok canım bu açıklama hiç ya. Bunda olmayan sünnete bakacak, orada da olmayan bakacak, icmada orada da olmayan bakacak. Efendim iştihatlarda dedik, böyle öğrettiler bizi. İlahiyatlarda, imam hatiplerde Kur'an'a hakaret ettiler. Ettiler, bizi de oraya, bizi de kullandılar yani. Ha bu ki anladık ki din adına ne varsa Kur'an'da var. Din adına diyoruz. Bu kimya kitabı değil, fizik kitabı değil. Din adına. Aha. Ya Rabbi biz ha bu münakaşa ettik, sana götürmedim, peygamberine de götürmedim, biz çözerik dedim, biz de ağzımızı buzumuzu kırdık. Bizim eksikliğimiz nedir? Nedir? Neden böyle oldu bu? Neden böyle yaparız bunu ya Rabbi? Yani ha burada münakaşa ediyoruz, dini bir münakaşa yapıyoruz ha burada. Sana getirmemizi söyledin, kitabına gitmemizi söyledin, peygamberin sünnetine gitmemizi söyledin. Ama getirmedik sana. Biz dedik ki biz bunu çözerim. Neden böyle yaparız biz? Söyleyeyim sana diyor. Ayetin sonunda. İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir. Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsan böyle yaparsın. İnanmıyorsan yapmazsın. Senin ahirete inanıp inanmadığın, bana inanıp inanmadığının delili budur diyor Allah. Of! Sende eksiklik bu, iman yok. Bana gelemiyorsun. Kendini de Müslüman zannediyorsun. He? Bana gelemiyorsun. Bana gelmiyorsun. Sen Allah'a inanıyor musun? Ahirete inanmıyor musun? İnanmıyor musun? İnanıyor musun? İnanmıyor musun? İşte senin bu iman eksikliğinden dolayı bana gelmezsin diyor. Hem Allah'a hem ahirete. Baba. Ahirete imanın en büyük göstergesi meseleleri Allah'a havale etmektir. Evet. Aha. Zalike hayr. İşte en iyisi budur. Ve ehsenu tevila. Sonuç bakımından da en güzeli budur. Bana geleceğiz. Peygamberime geleceğiz. Anlaşıldı mı? Ha bu vaazı unutmayın ha. Mahşerde fitil fitil alın burnunda. Bak ben burada terledim. Allahu Teala bu Kur'an'ı doğru anlayan, doğru anlatan ve doğru tatbik eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha.